بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن نبي في رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه، الفصل الخامس عشر. الشيخ قال الشيخ الحاج عمر رضي الله تبارك وتعالى. الفصل الخامس عشر في إعلامهم، مي الفصل دوك الخامس عشر مي فكل أجرم في إعلامهم. نانا دما كو داف سي دي خامل موكي ان المريد نك طالبي اذا تصدر بوجيغي دي فترلو للمشيخه تي تشيرينو نيك سيرين لا ليغي واراد تا منام ان يكون تي مو نيك لوخو نيل كو مريد اب طالبي قبل لو جيتو خمود فاي باش جيمو باش رييتو اكو نيتيم وفي طامو اكو فرام على يد شيخين تي كو لوخ تي لوخال بنين تي اب لوخو سيرين fa innahu na xamne mom mahjubun kunu yir la muhabbun te dafa nek ko xamne ku sop li riyasati ñel ak njitu la la yaji du dikke menu ci mom sheikhun dara manam kon daf ko def neena ci di xamal nit mbokk yi naka talibi su fekenten dafa jog ngir fetterlu ngir wané né mom légui ab sëriñ la di wané né mom daal légui tarka la ba paré mu nam mu bëgg mom ci jëmmé bopam am talibé nak légui la ilaha illa allah légui mom mu bëgg mom ci bopam am talibé benen lu jitu manam li ñuy wax manam jëm manam bashariyatu manam ak nitem daal di giim fay ak lu jitu muy fer ci loxol serign ap serign yar ko tarbiyé ko bamu fer ci yépp yo xamantene affaireu bakkanam la ak affaireu sheytaane affaireu aduna mune na xamne bu fekkentene non la mel manam kokku nako leer ni mahjub la day nek ko xamne mahjub la manam dañ koy yir nak limi teki moy do am fatu yalla ñu yalla sam amin ya rabbi te na xamne mom amna benen caractéristique bu nek ci mom moy dafa bëgg jitu hubbur riyasa ra'sul khataaya yalla ñu wax sop li nga xamantene mom moy riyasa manam nek au devant de la scène voilà au devant de la scène ok gisulena magini waw moy njitu moy ciosanu gravité yi manam musibe yi erreur yi danger bëgg feñ bëgg ko la xam bëgg la moy ngistal wala dafa am ñaar dafa am ngistal moy di def mba ngay bayyi ngir di wut considération ci xolu nit ñi wol mo ngistal la legui li nga xamantene mom moy bëgg nek njit wala bëgg nek au devant de la scène wala tout simplement bëgg nek ko xamantene dañ na diw de mom tawarkallah mom legui commencé na xam nangam ak nangam wala diw de mom commencé na yegg maqamay diw de mom commencé na yegg nangam diw de mom commencé na nangam yoy day waral ak kiray doto yegati motax amul benn yoon bu gëna gaaw ci yeggale nit ki ci yalla dam wacce bopam comme yalla sallallahu alayhi wa sallam jibril wala wala manam dam bañ manam ci wacce sa bop ci karamu yalla wacce sa bop ci karamu yalla ak wacce sa bop do reey reey ci kaw nit ñi ba para do bëgg tour wu tour ak siiw ñaar yoyu amul benn bu ci nekk jamm borom wolof ci sax dañ koy wax té ni mu ñak nekk jamm borom ci al-akhirah mo gëna graw encore té ni mu nara nekk ñak nekk bok jamm borom ci walu yalla mo gëna dangereux encore yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla may dal ba nga xamne dañu bok ñi nga xamne yalla rek lañu yitt mo ñu yittel pa objectif benen objectif yalla rek pa benen objectif yalla rek pa benen objectif yalla rek mune non seulement lolu mune te dara do tukki ci mom la yaji minhu shay non seulement mom du jariñu mais du jariñe c'est fini amen beur na ñoo xamne dem depuis biñ nek biñ commencé cheminer dañ commencé japp ne commencé nañ nek ay dara lolu waral ci ñom lolu déjà do indi comportement bu baaxul ba paré benen bi moy ku mel non ñepp dañ koy xam ñepp dañu xamne ki non la mel ñepp koy xam même mom bu yaakaare nit ñi xamuñu ko nit ñi dañ koy xam parce que xam nga lutax parce que do ko dul mëna neub lutax dina wané ay signe yu wané né mu dafa bëgg wané né voilà mom quelqu'un la lol nak day waral yalla jippi ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jippi ko nitu yalla yi jippi ko jippi gogou day dem ba ci awam amatu nas sax dañ koy jippi na waaw sa dem kok mom da ngay waru ko c'est comme nak do bëgg tour do bëgg gis leen ma c'est que diw mom daf ma sauf quoi parce que mom no dafa sauf quoi parce que mom day doser quoi foko fek ay et puis day jaay ay affaire lolou ngay deg nit ñi di ko wax lolou koy indi yalla ñu yalla sam mu ne kon waaw lien bi nga xamne mom la am ak buntu bi nga xamne mom la wesso ndax buntu bi mu wesso dafa wax ci serigne bi nga xamantene dafa am ay talibé am ay nit ño xamantene dañu ñew ci mom bëgg xam xam bëgg njub bëgg tarbiya bëgg yegg ci yalla mu gis ku ko raw dafa wara bayyi dem mom ak talibé yépp légui ay talibé koku lañ doon ki gëna raw la su fekkentene loolu mom moy serigne lan ngay xalaat ci talibé mom bi yeggul fofu fu mu wara amé talibé mom loolu nak lay woné danger bi nek ci affaire bobu non té bo xolé loolu la jéxalé won chapitre bu mujju bi 14 bi mom lay développer ci chapitre 15 waaw ndax woté wilaya day gañé day waral mujju ñaw yalla ñu yalla sam mu ne kon faqulu ma ngi wax wa billahi ta ci bur yalla ta'ala aj kaaji mom rek la nak at tawfiq deppele yalla ñu yalla deppele wo wote mom ala hadi moy aji ginde yalla ñu ginde bi manni ci xewalam ila sawa'i tariq ci yoon wu jubbi voilà moy deppele ci loxol yalla la nek mo ñuy deppele ci yoon bu jubbi mom moy ginde tamit ku ko neex ci ciobarem kesse nak du ci leneen moy ji ginde jeme ci yoon wi nga xamne moy yoon bu jubbe qala waxna fi bughati salik tere bobu amma ndal al intifa'u jarign al kathir bu bari fala yakunu du nek illa dul min al warith ci dot ki aji don ji al kamil ki nga xamne moy ko matke ku don yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ku mat seuk mom moy jarign ñu bari en même temps koku ko man alladhi ki nga xamne rasakha dafa khu dafa ngeju dafa sori dafa deuguer ilmu xam xamam wa qawiyatam am dole mu am katanaq laho xelam wa tataharatum lab nafsuhu bakanam wa sadaqatum deggu firasatuhu firasam moy intuition wa tarajjahatum not ra'yuhu ay gis gisam wa salimatum muttu fitanatuhu ak ñaw ñawum xelam wamtaha temu far hawaahu banexam wan sharahatum ubeku sodro dunum bi anwar ci leral maarif xam ya xam ñom xam yalla la wa nafahat ak uf ak ay tataam yi nga xamne mom la tatantal asrar ci ay mbot wa waaw wa akhadat mu jele an sheikhin ci ab serin warisin bay aji don bi hadi sifat yi le melo wa aznat mu joxon ndigal lo ñel ko fil intisab ci sampu li hidayatul khalq ngir ginni minde fi bi takhlis ci ñuy selal anfusum sen bakkan diko setal di ci muccu min ila liya ci sen manam febari wa hadi te li ni hiya mom moy al wirasatu ak don al haqiqiyatu bay deug ndono manam kon ki nga xamne mom moy jariñu deug di jariñu bare koku mom moy ki nga xamne moy ki wu donu yenenbi sallalahu alayhi wasallam donoko matge mom mi nga xamantene xam xamam daf ci geedju da ci xoss ba pare katanam manam xelam am katan gu deuguer xelam deuguer kecc ba pare bakkanam lap lap ba pare firasam moy intuitionam deggu ba pare ay gis gisam visionam di nek tout temps lu note manam di nek lo xamne day note ba pare ak xelam ak ay xalatam ak ñawum xelam manam nek lo xamantene day muccu ay ba pare bané xam day nek lo xamne day faru mom do lol mom day denc mom bané xu bakkan parce que reyna bakkan bi ba pare deunum day ubbeeku ndax lan ci leer yi nga xamne ñom ñoy maarifé xam yalla yi leeru xam xam yi nga xamne ñoy tukke ci yalla moy aarifu ne xam xam yañuy amé mom lolou day deunum daf koy jël ba pare ak euf yi ak manam tatan gi mi tatan li nga xamne moy secret yi yoyep tamit daf koy amé ba pare nak mu jëlé yi ni melo yi ñu wax ci mom gis nga melo yi yoy la wara jëlé doon ne ko ci ko xamantene mom tamit dafa doon non yi la melo ba pare kok moko jox ndigal ci mu sampu ngir meuna gindi bindi fi mom tamit ci ñu meuna muccel seen banexu bakkan ci seen ay seen manam sikki yi ñu amé mune li nak moy ndono yi deug li moy ndono d'accord donc mom déjà mu egg kiko tarbiyo fokk mo koko yegg koku yegg wa am melo caractère yonentou sallallahu alayhi wasallam wa hein caractère yoy mu transmettre koko genre héritage voilà ba paré nak après mom moko wax nek légui mun nga samp voilà ñew nak légui na nga tarbiyo ok lool mën na né lool la wala suma top qala mun wa amma man dal ki nga xamantene nak mom lam yablu joti wala adil manzilat geeg waccu way minal wirasati ci ndona wala yatakhallas te muccut min tabiati ci top nafsi bakkanam mom liko bakkanam di top dal ak top di top ay bakkanam fastighalu yittewo manam soxlo ak yittewo bi salah nafsi ci yewenal bakkanam mom ci bopam awla mo gëna yey wa aslamute mo gëna mucc min fasadir ci yaqute ar riyasatu manam ak njit li annahu ndax kat mom bima baqe ci lepp li nga xamantene mom la dessé fi ci mom minal ilali ci ay sik la yakhlu du deñ mos an sharri manam du mucc an sharri wol ci bon bonam manam mom koku ko xamantene mom yegul dara jo gogou non ndono gogou te muccul ci di top bakkanam leg leg koku mos ne yittewo soxlawo gi mi soxlawo ci yewenal ak selal bakkanam mo geuna yey mos te mo geuna muccu ci muy yak li han mo geun mu nek fi nan day jema jitu te lolou ak yak rek la koy jural ak yakal yakku ak yakale rek la koy jural ndax mom kat manam du muccu ci bon yi nga xamantene ñom ñoy sikki yi nga xamne ño dess ci mom amna ay sikki yo xamne ñom ñoo dess ci mom te yoy mom du nek ko xamantene dana ci lan dana mucc ci bon bon yoy wa mona wa bi sharri te ci mboram gogu non tataraka mucc lay tektelo afzulam to manam lende bi wala bok ha lende mi day tektelo fatahibu bu ko defé mu faddu al hukmu ategi wal infial ak infial infial moy moy lo xamne day aggu ci sa kaw day nek ci sa kaw te doko meuna bax manam munu ci dara comme nelaw infial la nelaw munu ci dara day ñew munu ci mucc wala lolo infial moy comme par exemple moy comme par exemple bëgg bëgg tam infial la souvent nit ki duko tay day ñew rek naturellement day am day bëgg lu bax wala mu bëgg lu bon wala mu bëgg yoy bëgg en fait melo la bo xamantene peut-être mën nañ ko provoquer mais bu xëssé ba nek du lo xamantene man yow dang koy subir voilà lool mo infial dang koy subir rek loy subir la voilà yi ak ci xol yu ci ëpp non lañ mel la ci compte volonté ko voilà yu ci ëpp non la mel ak ko muñ non muñ sax tane na ah muñ dang koy def mom sa volonté la du ki mais par exemple motax jikko yu bari amna ñuy dal nit ñi li tax mu jafé ñu dañ ci té pourtant bëgg nañ ci dañ moy infial la comme gis sa bop bi ñuy wax sank ak bëgg jitt ak ngistal ak yoy non infial la manam mbir la mo xamné nit ki su koy def sax su wa du ko tay effectivement ça fait partie de sa nature voilà lool la voilà ki fekk maintenant sëriñ bi tamit mu koy def voilà pour dindi lool dindi lool voilà deug nga infial moy lool moy lo xamné nit ki de façon mu ñu ci dara gisna deug ni nit lu mu meuna ñaan ci kaw souf tay bu nekké vraiment bëgg na nek ni ku bax moy yalla boole ko sëriñ wa bu ko tarbi wa gisna ni ke nit mo munti wut ci kaw souf wa loolu mo ci gëna re muy li upp solo ci lu mu wara tek tanka wa loolu da na yalla nak may ñu gis ñu ñoo amin amin ñu defal ñuko ba ñu top leen inshallah amin amin parce que gisna ni ke Moustapha loolu mom boko amé moy yow su bir bax wa vraiment tabarakallah bir activity wa alhamdullilah loolu re wa deng kon manam day koy subir bi ha ci mom manam lolou ko fokk mu meunte nek manam kon lu bon yoy dañuy ñew di dajalo nek togn deng mu boba nak manam mom mu ne kon fatahi bu mu da def fardu al hukmu ategi wal infialu ak le fait que bu koy subir manam le fait que mu koy muy teggu ci kawam bi ha ci sababam ci sabab bu yu bon yoy non ci sababu lendeum yu bon yoy non tegalo day muju mom ci bopam am dotul amati maîtrise bopam até manam dotul mo amati maîtrise ci ay biram day subir rek lool moy até bi até bop moy maîtrise bi nga xamné moy tax mom ci bopam muy teural até lool dotul ko amati lool da koy fandu wa deug muna fal mo atara do ki nga xamantene mom moy ki garal bopam li hidayati ngir ki garal bopam li hidayati ngir gindi ghayra wo kenen ku dul mom mune al hidayatu gindek al mushar bi nga xamne mom lañ moy mom lañ jundi ilaya jëm ci mom bi ghayri ilmin moy ci lu ñu teggul xam xam bobo tax ñuy wax qabla an lu jitu qabla lu jitu an tahsul jumi amelo ñel ko haqiqatul wirasati deug dono wala li jumlatun i'tiradiyya manam jumlatun i'tiradiyya moy mise en opposition moy dañuy wax ben phrase yeggul ñu duggal ci benen wax dogu continue d'accord muna fo wo nak koku lima andawo ci lafa mom mina shar ci mbon wal jahli ak reer halikun aji alkula dalun aji sankula mudillun aji sankata la manam moy ki nga xamne day garal bopam pour gindi kenen ku dul mom mune nak jindi gi tax ñuy wax fi nak biñu ci jundju fi moy ci lo xamne te gogo ci xam xam lu jitu ngay donaw ngay am ngay don ngay am ndono gi deug deug deug bi tax ñuy wax moy melo yi ñu waxon sank mune koku nonu koku di garal bopam ci daan day gindi waté ke di orienter nit ñi koku li nekk ci mom ci riir ak mbon ci mbon ak riir sababu lolu dara tax mom day al ci alkande rek day alko rek ba para day sanku te day sankate mune wala ko deug deug ahsana rafatana alqa'il ajwahd haythu qala ba mune ya man yabsu li ghayrihi ya man yabsu li ghayrin ta'limahu hal la li nafsika kana dha ta'lim la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu 'arun 'alayka idha fa'alta 'azim fabda bi nafsika fanha 'an ghayriha فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويقتدي ويقتدى بالقول منك وتنفع وينفع التعليم دغ ويقتدى ويقتدي من يا من يوم ميغا خامتاني يبص ياغي يولي لغير نيل كنن تعليمه اك ديكو جانغال نان دانكوي خمال واو هل لا لو تري وون لنفسك ñeer sa bop ka na nekkon za talim gogu rek xamal ngay joge da ngay xamal nit ñi nga nan da nga len di yedd wala yoy mais yow lu tere yow nga defal ko sa bop yow la tanha bul tere an khuluqin ci ay jikko ba fara watati yow ngay dikke mislo ho lu melni mom kum li ak an wax atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun ata amuron na sabil bir xana du da nga lu len dal ba tax ngeen di digel le nit ñi mbax watan saw na am fu sokum ngeen fatte sen bop bayyi sen bop wa antum tatluna alkitaba te yeen ngi jang téré bi afala taqulun xana do len xalat mom li bakari dox na sen benn mbokk daal bu ne afala taqulun mune xana da ngeen dox non ko do tire no xala da ngeen dof wala ah bo xala do len xalat xana do len defandiko sen xal lol lan la lay dal ngay téré jikko jo xamné yow jëmmi jikko joju ngay téré nit ñi yow jëmmi jikko joju mom nga amé exactement mi jikko ju muna arun xam nga li ak gar la bo xamantene manam ap ayib la ap gatché la alayka ci yow iza fa'alta boko defé azim mais bu mak sax defu bu mag ngi ni ci yow su fekente na lolou nga mel bala ngay wax nit ñi xam nga li moy niveau bu baabi bala ngay wax nit ñi nan len jikko sangam baaxul ak yi ni bu len ko def di len ko téré na fekk yow nga irréprochable ci jikko bo ko okay au moins comme ça ñom bo lon ko waxé ñu mëna jël en tant qu'exemple voilà né mom ni la mel kon bay ma top ci jikko bi waaw parce que bu mu ko waxé mom au moins amu jikko bobu voilà donc je pourrais me rectifier voilà mais bu nekké da ngay wax ñi ñi ne du jubé diko alors que yow jikko bobu manam ya ci pire le sax ñom yi ngay yedd oh musiba rek la jullu voilà légui yow nit ñi sax dañ lay xol di mi ki dafa doxala la la ak nga non la nit ñi lay xol mais ki dafa fébar wala mom mi ngi wax mais mom du xol bopam comme la ma do wax néna sen patron nena sa patron bi respectewul ki yi quoi gaay yi ñuy liggéey ndul nena mu ñew di ci ci ñom di waxtaan ak nan len oui mais entreprise bi patron bi nangam gi respectewul gi nena gaay nan ko bi gaay yi ñuy xolati na mais mom du xol bopom no bopom bu paré mom waaw hein comme mais ñun wolof ci jour dañuy faral def lool dañuy ñew di critiquer lo xamantene ñun ci suñu bop dañ ko mel ñaar dañu gey gis ñuy critiquer lo xamantene ñom seen bop dañ koy def mais yow bala ngay wax nan corruption diko critiquer mais yow nekkal ko irréprochable ci corruption ba pare est ce que yow musso dem di lijeenti ben keuy dal di joxe fofu dara musso ko def musoo bëgg wutu permis dem hein gaay ñaat ñen ñoo ci am permis bu jup fi xol rek sénégal yi am permis du jup fi dañ leen di wañi benn benn ñaar dañ leen mais non dañ wax deug dudal lolou deug la ok legui nak kon waay yaangi sañ xir gaay ah wa dedet non mais kon buñu xam nga lan la kon buñu wax way kenn corruption parce que bala ngay mëna reprocher nit ñi da nga leen def sénégalais ñu gëna corrompu ñi ah voilà legui kon nak buñu critiquer gaay nañ nopi rek waaw ñun ñepp non lañ mel legui nak xam nga lan la nañ fexé ba jikko bobu denci ñu mais buñ ko reprocher nit manam buñ ni diiw daf koy def ñun nañ ko nañ ni ñun ñepp nañ fexé ba lolu denci ñun mais pa ñu nan diiw dañ ko koy reprocher ñuy indexé nit ñi ñom ñen ñi baay suñu bop ñeneen ñi baay suñu bop voilà sénégalais mo dakk fi jëf bobu non non mais c'est vrai ko fi gis mi ngi passa passara xalissam ci ngenté yi ak yeneen ak yeneen ba bare buñu waxe mo naan way diw mom da yak xaliss limu def yak xaliss la mais mom nak foko fekk ñaar tay ngay gis ño xamantene dañuy am nankam ci xaliss dem jëddi ci ko ab jinn tok wala ben ay dal wala yu mel non wa buñu gisee nit ku jëddi affaire yu rafet sol ko nga ni nga critiquer tay yow ci sa jëmmi bop lool ngay def foko tek amé la ñu xanté deug c'est à dire que critique yo xamantene yow ci sa jëmmi bop ya ko dakk def c'est pas des critiques fondées quoi voilà xana xoro sa bop yow bala ngay wax wax na deuk de hein poème bi chamor moko bind non da xaw keneen moko bind wax na deug dal légui nak lool moy niveau bu baabi benen niveau bi moy nit ko xamantene mom yeggul niveau makhama bu mu wara jëlé nit ñi di len tarbiyé mom té mo top to bopam ba paré wala mu nan day défar nit ñi mom né défar bopam ba paré lol lay wax fi muné kon nak fabda tambalil bi nafsika sa bop yow wanha fan a nang ko téré an xey haaw ci ay manam ak mbewtem fa izan tahad bu jexé an hu ci mom nak bu arrêté mbewté gogu intahad la fa anta yow boba hakimu yow sage nga ku xereñ nga yow nak tu es le sage maintenant parce que yow fexé nga ba au moins tu t'es sauvé yow yow fexé nga ba mucc فهناك فوفي يسمع لا يسمع ديف ني ديغ ما تقول لي غي خو يقتدى ديف لاكو ري بوبا جارو غي انسيستي بو وخي رك ديغا نيه ديغلو تي ديغا نيه روي بالقول تي واخ منك تي يو وتنفع وينفع تي دانا جارين التعليم جارين مانام جانغالي غي دانا جارين بو وا تي جانغالي غي جانغال دانا جارين ني بري لي تخ سين جانغالي دو جارين مام نيت ني ñoom dinañ jàngale benn wax wala benn téere ba pare manam nit ñi duñ xam sax ne manam duñu yëg ne sax wax na luy jariñe xam nga lu ko waral souvent mooy duñ ko dul jëfe xam bala mu lay jariñ bala muy jariñe souvent mooy day fekk kii koy jàngale moom ci boppam da koy jëfe loolu mooy def nit ki su koy wax waxoon naa la keroog sëriñ bi boo taalibe bu déggee ci sëriñ bi kàddu mu jëfe ko lolu day mujj kaddu gog day nek leer ci xolam lolu moy waral su ko waxe wala mu gis nga hein mu am jariñ gog mu dugg tamit ci xolu nit ñi di jaar ci sen nopp dugg ci xolu nit ñi mu koy japp waaw pare nak di def le pour bu ko top wax bobu waaw kay dugg ci xolu nit ñi c'est parce que mon caractère bobu daf ko incarner ko voilà da ko incarner ba pare daf ci deug dafa sincère ci mom wax jojo wa qala wa khna ghayruhu kanan ci way kat yi muna wa kayfa turidu an tudaa hakima wa anta li kulli ma tahwa rakub wa ta'basu da'iman zahran li batni ha wa taktasibu dhunuba wala tatubu la wala yatubu taala wa kayfa annaka turidu ngay namme antura ci ñu lay wowe hakiman ku xereñ ki le sage wa anta te yow likulli ma tahwa ñel lepp lo xamantene likulli ma ñel lepp lo xamne tahwa ban am nga ci banex sa xol jeng na jëm ci rek rakubu nga dem war loolu defuñu ko yow amulo frein yow mu amu ben frein tu suis tes plaisirs quoi ah sa xel ci lu mu jeng rek xolal li imam al-busayri wax radiyallahu anhu dene man li bi raddi jimaahin fi ghawayatiha kama yuraddu jimaahul khayl bil lujumi ana kan moy muy ñew man li ana kan moy am lay am batax bi raddi jimaahul khayl ci mu meuna jappé mu meuna delo ci freiné mam gi nga xamantene mom la fasu sama bakkan bi man sama bakkan bi nga xamne fas la koy comparer mam bobu muy mam kan mom ko meuna freiner nan lay def ba xam kou mako freiner wa diko delo ci ko mune comment yu raddu kem ni ñi delo ci jimaahul khayli manam ap ap fas wu mamé nuñ koy freiner hein niñ koy freiner ak ay ak ngalabi ak labi waaw ak labi waaw gis nga kan mo moy freiner sa bakkan man li bi rabbi jimaahi fi ghawayatiha ting be mo sa bakkan sa ci mbew tem bi motax xolal mune amartukal khayra lakin mastamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lak astaqim mang lay digel lu bax amartu kal khair lakin maqtamartu bihi ok mang lay digel lu bax way man digulumako sama bop wa mastaqamtu te man awma istiqama to woruguma kon nak fama qawli lak astaqim kon lan motax malay wax nan la yow jubal yow te man jubuma Amin. Deng. Legi yow, yaangi da bëgg gaay naan la da nga asal le sage. Hakim. Ku xereñ ki, ku bax ki, ku sel ki, nitu Yalla bi. Te yow li la sa banexu bakkan di jox yépp dang koy war, dang koy def. Wa ta'basu fo tolu da'iman. Yaangi fo. Zahran ci biti li bat ni jëm ci biir ci bité ci biir fo no meuna wëlbeuti mbir mi yow ci mpogané wa taktasibu te ngay fagu az-dhunuba bakari wala tatubu te tubu tubu lo ci bakari nga nek muna wa man kep ko xamna ta'arrada garal na bopam li hidayati ne day gindi khayro kenen bi ghayri ma'rifati ci lu andul ak xam xam nitu yalla ma'rifa wala en tout cas xamé bu baax li nga xamné mom la wara orienter nit ñi fofu koku xaaynul kuy worata la koku day worata waman kep ko xamné tabba yaangé fac xeyro kenen ku rew bi xeyre ñu tété ko ci xam xam fofu koku kat daminul damin la moy garan lay doon kuy né da ngay fac nit té fekk amo won xam xam nga gañ nit ki wala nga yakal ko wala yow da ngay fay way ku ñew mëno yow do chirurgien par ngeen lay opérer gaay li nga jëw won exemple yeu deux cours nga ne waji mom goor bu bari la am ci tank bi gaay lañ jox ay touf ko am mom gaay ci jox ko touf ne ko faju di nga wër di ay dépp lu bëgg ngay am voilà ci du goor bi du faju voilà oh exemple pertinent trop wa motax ci sharia même buñu reye même tay bu ben way jëlon xar rendi ko te du won bouché par exemple munu rendi xaru jambour par exemple te tuddu ci turu yalla day fay dañ nan ko fayal xaru jambour parce que yow da nga xar mi dang ko def mird effectivement legui da ngay fay muna iznakh bima indahu fala ca mom comme tay ab maçon ku ñew ne maçon la té mënul mais waré na ci biti né man na ba nga jox ko ci chantier bi mu dem tabax affaire bi ndéga tabax bi baaxul day fay tabax jambu ah wa adet waaw nak bu won nek tabax fofu 2 étages nga defal ben mur rek mo waaw mu né médecin bobu li tax muy nek gaana mu né is ndax kat bima ci li nga xamantene ndaw né na fa mom minal jëri ci grère rubama amana akharaja mu genn al adwiyatu ay safara min mawdu'atiha ci lako taxajuk wa adala ba pare mu jeng an maqadiriha wulif lañ ko dexele won fa saqa bu mu wa man nak al marida febar bi ila al hulkati jom ci al kande wa ajilihi wa ajalahu ba pare mu tewe gawal ko jotale bil man yete ci de nta hafala wa li tax manam moy parce que mo comme ko xamul médecin manam du médecin mo xamul jangul médecine legui mu dadi jël ab médicament dara jëlal bi nga jël ko dégané médicament bobu manam yow pour du won pour lolu du won pour fièvre bobu legui hein le nga jël médecin yow waji quoi mom ga nga febar lo hein est la bini mom dama febaron mais yow ko yok febaram ba pare nga gaw ko legui mu gaw de ko wax mom te yow ya ko waral ko so amin amin mais xolal lolou budé ci febaru yaram la lan ngay xalat ci febaru bakkat ak ruh ak febaru xol yu ñu gëna graw voilà yu ñu gëna graw et pour man vraiment ay febru bakkan febru xol ak yoyu c'est tellement complexe que nit ko la ci wax dara vraiment deug war nga sétat est ce que lu la wax yéne na wala lu ma te di nga xam sa bop xam ni ki lu la wax effectivement lolu la voilà donc nit ko bëgg jëm ci yalla gis nit ki nako wax sëriñ bi nako wax lo xam ni pratiquement bu xolé bop ñu xam ni ki lu ko wax deug la ki dal néna ma li amna ko dal wa bu ma xolé ba ci bir parfois nak mën na nek febar tamit bo xamantene du feñ dambalé manam nit ki mën nako am té duko xam effectivement parce que c'est peut-être de plusieurs choses voilà lolu sax affaire bi xout voilà vraiment chirurgie bu mak la laaj yalla may na len dal di duko xam yalla may na len dal le processus là ça fait lolu décelé c'est tellement difficile et encore nak waxuma la nga opérer pour défa nit ki bu normal voilà ah oui bo bu ñëw ah oui mo parfait ak normal wa té du am bénn sekel xam nga am na ñoo xamne mën nañ la fat mais après da ngay am sekel bénn cicatrice lay bay voilà wala am ñoo xamne dañ lay fat mais dafa effet secondaire médicament bi dafa am effet secondaire hein yoy yépp dafa jara xol dé motax waji bu mënul rek bayil mënul bul aventurer wu ci ay biram ah non bul aventurer wu dé mënul wa ñi manul nañi wax ne manuñu problème yépp nak moy ñi manul dañuy wax ne légui ñom man nañ problème yépp fofu la né yo xamné buñ ko defé da lay sank plus que mu lay jëri voilà musiba rek lay jël ok bo par dafa laaj lu bari quoi parce que affaire la yo xamantene non seulement dañ koy jël di mais dañ koy sé que dañ koy transmettre tamit ba paré sirru la ba paré sirru bi du nan la li ma la ko jox dedet mom serigne bi ci bopom amna lo xamné yow talibé bi la serigne bi mo lay topato ci walu gog mais amna yo xamné né serigne bi la ci bopom mom affaire domaine serigne bi la du sa domaine yow lo tax affaire bi compliqué tamit quoi xam nga ñu melni rek comme ki fièvre hein amna garab yo xamanteni mom lañ koy jox nan ko de ko jëfëndiko tous les jours matin et soir gis nga comme werr yi gis nga ni mu nu roowé gis nga corrélation bi nu mu nu roowé comme werr yi da nga wa matin et soir matin midi soir wala matin et soir lolu lañuy wax ci langage posologie wa posologie lañ koy ah posologie wa est ce que wa ah non non ay to ngi rafa la ba me ba deug légi dég kon simple moy médication moy garab bi dal ni ak ni ak ni nga ko jëlé ah d'accord wa ok d'accord pour mu jëlé simple wa gani kon par exemple voilà suba ngon ni nga koy jël lolu mom moy domaine kat kok moy domaine ki feba patient bi par contre le médecin mom moy ñew naan ko médecin bi nak amna yo xamantene tout le temps day am ak mom ay rendez-vous yo xamantene mom ci bopam moko topato après manam ay visite de contrôle voilà di xol nan la température bi mel tout ça hein di xol di et cetera après boudé dañ koy opérer mu opérer ko yoyu manam opération bi ni mi passé du début à la fin par exemple lolu mom patient du ci dara effectivement mom dal li ci yoram nek moy déjà day ñeu def consultation wa bu défé consultation ñu né ko li ak li ak li mom mo sa fait wa légui ordonnance baangi ni posologie baangi ni wow. méthode bi topal limitation ni lañ koy défé ni lañ koy défé mom bu respecté wul lolu médecin du ko mëna sauver légi nak bo buñu joxé posologie bi nak néna légui nak il y a des visites de contrôle tous les 3 mois voilà. tous les 3 mois da nga ñeu xol est-ce que tout va bien voilà légui offre nak ñu offré ko voilà. bu dé jarna offré ñu offré voilà bu jarul offré ñu banono voilà bu dé jarna offré nak ñu offré ko ak yu mel non yoyu par contre nak affaireu médecin bi la lolu yoonu patient bi neewu ci ki fièvre mom yoonu neeku ci lolu parce que mom xamuñ ci dara mu lu mu meuna utiliser médicament lolu mom mënu ci dara gisugo ci exemple bi la may yob voilà ñu wax ni ci exemple bi la may def voilà wo ki bi wax bi nekk ci chapitre 13 bi voilà par exemple lol im roof bi tamit non la mel tal digënt tal bi serigne bi amna yo xamne talibé beku mom werdi yi de ko def ni respecter li condition tel ak tel lañ la ko joxé respecter ko ni boko respecté wul médecin bi mom lolu bul wax tout mal dara serigne bi aussi bul né serigne bi ayu après nak mu am yo xamanté na serigne bi la nak bon moy topato mbir mu la koy defal ko okay suñu serigne jamm ti jenn na rodé la tabaraka taala mo do suñu serigne deng wa qala wa ahna ba'd al-arifin lan ta'arifuna ma'arifna billahi radhi Allahu tabaraka wa ta'ala fi qawli ci waxam bi sa borom subhanahu wa ta'ala ajka di wax ci sourate nisa aya 120 manam temer ak nyaar fuk mun ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ya'iduhum dana len dik mom shaytan wa yumannihim da len di xemem lo way wa ma ya'idum du len dik ash-shaytanu illa al-ghurura ay war cheitan da len dik di len xemem lo di len mebet lo di len teureli projet teurel lo way na du len dik dara lulul ay wor ay illusion rek la len dik muna bobu arif bi ne radiyallahu tabaaraku ta'ala dani wa min al-ghurur bok na ci woru nak qawluhu wax gi cheitan di wax lil murid ñel talibe bi innaka naka yow qad deug deug balaxta jote nga muntaha day ak al-maqamat maqamay wa akhiru ak mujjantelu ak daraja faskun kon nak nga dal al mujahadatika wolif sey choono yu metti nga nekke war ya datika ak sa manam tagat gi ngay tagatu wajlis te nga tok fi majlis shuyukh ci jotay yu serigni watakallamte ngay wax bi kalam yum ci seen kaddu anta yow kat azam ya gëna mag minhum ci ñom allah yaduru dana wër hawlaka ci lula wër manam dana def ak daire ak manam cercle xawla ko ci weur la al muriduna talibe yi waaw lolou dana ci ñew limu wax lay wax neena bok na ci wor yi sheytane ñew gim nan ñew nan talibe bi yow day yegg nga ci maqama yu kawiya ci terminus yegg nga ci yegg nga ca daraje yu mujju legui nak sa choono yi nga dan def effort yu bari ye tagat yi nga dan tagat ak yi nga don tagat rok yeb legui nak jeexna way legui nak kam nga lan la togal fi ci jotay yu serigne togal ni serigne yi toge talibe yi weur la nga di len expliquer ngay wax li serigne yi di wax yalla ñu yalla sam war bu mak la yalla ñu ci yalla musul mun arada mi ngi nam bi zalika ci lol al ghurur war an yuqahu ci mu rotal ko fi hubbil jah manam mu rotal talib mu shaytan fi hubbil jah ci sop daraja war riyasati ak njitu fa yuhlik bu ko defé mom alagu fi ha ci bir lolu ci bir daraja gog njit gog non ka halak kem alkanek haula egay yi nga xamne ñom almatrudin dañ leena dakke ci pey yalla ji fi zamanina ci suñu jamono hada li dey tahara allah manam zamanina ci suñu jamono hada li voilà ci suñu jamono ji ñu ne hada bi voilà bu ko defé day daal al ko comme gaay yi nga xamni yalla da leen dakk ci pays bi suñu jamono ji niñu mel tahara yalla labal allah bur yalla ta'ala ji kaw ji wajal ardi kaw suuf ci minhum ci ñom min amsalim ak ci ñu ak seen yi kenn manam ak ñu melni ñu intahafulay allahu akbar yalla ñu yalla sam moy musa fa seeta do la bay tank ego non non non même bo yegge du la bay du la bay même bo yegge du la bay seitan da la dul ba amul repi du noppal du son du noppal du tayi du son motax yello na ci jambi mom tamit ak talibi bi beug yegg ci yalla momit mu baña am repi mu and ak rigueur waaw mu and ak rigueur ba pare du noppal momit du tayi du son waaw parce que son non limu ko jar fek yow jarlu lu lu tol non ba lu ko upp xamal ni da ngay perdre sen xex ni son tout tari va gagner xamal lol son non fek mom limu la jar limu ko jaral mom yow jarlu lu lu tol ba lu ko upp soit da ngay perdre xex ni sûrement da ngay perdre xex même boko uppone dole imagine bu fekke mom mo la upp dole yalla ñu yalla sam Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyah amin wal afwa wal mu'afata ad-da'ima fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah amin ya rabbi amin amin ya rabbi Allahu akbar amin Sheikh Omar radhiyallahu anhu na qultu man mane wala hadha sabab ngir bi la sabab hadharati la moti ndiko lo al ashaq serigni min al ikhtilal ci di woru bi kullu mudda'in ci bepp aji wote nahiqat bo xamantene de yuxu di wote wo rek manam di moy moy kuy def comme ni mbam di def nax waaw nax wattiba ak di top kul mutakhayil kep ko xamantene day def def lay manam mutakhayil moy ko xamne day imaginer day de nek ci monde imaginaire di voilà khayal khayal moy ne khayal moy moy imagination waaw wala waaw moy khayal moy comme tay bo toge rek mel dafa am lu lo romb genre mirage waaw genre yoy dal ku mel non bima ci lo xamne muy jappé nonu ci bopam bima lo xamne laysa lo won ñeelu ko naikun mu nek di yuxu aji wote di wax wax jo xamne kenn du ko comprendre moy naik di taxaw di yuxu wote bo xamantene comme tay bo don wax ak ay beuy wala tay xar ñuy dem seen yoon wan la gina ngara ayay non di len wo ñom ni ñi ñak xamé li ngay wax lool moy naax comme ça exemple yi yé mu na dé ah lool moy sa li ngay wax mo amu ben jël voilà parce que ñi ngay wax mo mu ñu comprendre li ngay wax okay bay xamu ñu sax manam ci la lu jubbu voilà Cheikh Omar radhiyallahu anhu day utiliser expression dure suy wax ci tiaxan kat yi si expression boko setlo depuis dañay setlu ne sa yu fekente na mom daf ni khult man neena ba pare di wax di pour attaquer ñi nga xamne ay tiaxan kat nañ expression yu dure la utiliser andak du wax lu ñaaw daf leen di la limi dure du wax lu ñaaw gis nga waxul ben lu ñaaw sagawul waxul len lu ñaaw c'est pas déplacé mais... voilà mais voilà dina len wone que vraiment hier liñu nekké du non bo xolé sama sa bu ci titre voilà gis nga voilà rima hizbur rahim ala nuhur hizbur rajim ok difiant ding Allahu akbar mune motax serigne sabab bi motax limu wax sank moy wor gogu sheytane di wor nit ñi en général talibé di len téla yëgeul ne len yeen commencé ngeen yegg nga commencé yegg sa bop deug deug nak neexul ba neexul mais jambar ba deug deug neexul ba neexul waye nak wax deug yalla say morom ya len raw legi wala nangam nangam moy tanikul xamal ni sheytane rek ka wax ak yow kessé do leen ha mune lolo tax nak sabab bi motax serigne di moytandiko lo nit ñi pour ñuy baña woru ci koy wote wo ko xamne di yuuxu rek di wote wo di wax naan mana nangam mana ki yegg na fi ak di top ko xamantene mom ay ci imagine ci monde imaginaire la nek mom ndax mom dafa japp bopam comme un grand truc fekk dara ha ño xamantene kuñu waxal dara benn baat ñaari baat xolal lolu lan mo upp woru ko xamne fo wax ak nit benn baat ñaari baat nga ne yow dina jaar ak yow ci baatin voilà ko xamantene nit lu da koy deg waji la tukk quoi te c'est sûr que ki da ngay xam ni mënu la dara wala ko ah yalla ñala saxu wala ñu gis ko xamantene rek tam naan bayiko rek sama maqama dina ko dal wala ki wala ya narul nako bal waye sax mu jottuma ko bal motax fokk dara dal ko dara du ko dal la wax tous gis nga gay wala no mais c'est vrai do ko deg yi ak mo beul wala ba par exemple nga nan rek tak ngay commencer imaginer wu nan waaw dina defar sey mbir wala dina defar wala yow dinañ la am nangam dañ la defal nangam dinañ la waaw waaw waaw commencer nek visionnaire quoi waaw ak comment nga bëgg tracer ce vie nak waaw yow ni dinga am li fekk tous waaw ay dinañ la wan nangam dina la mësa gi dina yow hein en fait tout ça Moustapha bo xolé deug tu te rends compte que c'est lan mo indi yoyep parce que xam nga lan motax souvent ñu beure dafa am ben affaire bu len di dal musnako wax ci ben ci jotay ruma maam dafa bari ño xamne li len di dal moy dañuy deg ben nit ci dañuy deg nitu yalla yi wax ben affaire wala ci yeen téré ñu wax ben ñom la simple fait que ñu comprendre affaire bobu selon sen niveau sax d'ailleurs lañ comprendre wax nitu yalla yoy wala deg ko ci nitu yalla bi wax ko rek ñom ñu fogg né le simple fait que ñu comprendre ko limi tek moy ñom yegg nañu maqaba bobu lolu semble do wax kérok ci Ibris léna bo lire Ibris wa ok exactement dañ do wax wa ngay lire Ibris lire yenn passage yi gis lu mu wax rek nga commencer yaakar nak yow wa fek ya d'ailleurs sax kan mo na la comprendre ko ngoko à sa juste valeur le sens exactement de ce que vous est-ce que tu as complètement saisi le sens wa déjà wa lan lañu yalla sam donc motax mune lolo tax nak serigne di moy tandiko non ni ñuy top gaay yu mel non mune waqalu ñuy te dañu wax nan al ikhtirar waru aslu moy tasanu kul khawat ngep ngewte wal hadar te moy tandiko aslu moy tasanu kul hidayat ngep gindeku di moy tandiko rek fo toll ngay moy tandiko moy tasanu gindeku waye wor moy ciosanu han moy ciosanu mbewte ak sankute wal muradu li ñu nam nak bil ikhtirar ci woru at taslim moy ngay womatu di womatu han li kulli mudda'anil kep ku wote war nga nangone deug la limi wax deug la waji ponkal la lol tamit woru la bobu mom lañ nam ci woru wa innama li am dess moy yuslamu def na jibul wala ñuy nangul liman ñeel ñi nga xamantena zaharat feñna alayhi ci liman ñeel ki nga xamne zaharat feñna alayhi ci mom asaru jeexital al khususiyati jegle la li kul mudda'inde du kep ku wote de extrêmement important Allahu akbar xam nga buñ ne la nitu yalla yi ah gaay dal del sambal len manam jamal len bok buñ waxe dal ah yow même bu la bo xamul sax ah man xawmu way dal nanguna ki nangam wala dal di fexé dal ba ah man dal manam jëm ko nangu dal jëm leena jamal deggal len ak yoy lolu mucc ci yeen waw ak bañ leena di nga tak bañ leena contre mune ñooñu moy ñi nga xamne jeexital manam ay trace ak ay effet jak la yu ñu am feñ na ci ñoom ba paré xam nañ ni ay nitu yalla lañ ba paré mu leer ci ay critères yu leer ñu gis leen ñu bëgg diiné sopp ko nekk ci et cetera ba ñu xamni ci ñi nit ñu sel lañ wallu yu lañ koku lañ lu lay wax ne la koku jamal ko ah deggal ko koku la de du kepp ku taxaw rek wote wo ben maqama ba mu wote wo dara rek dañ koy nangu du de du lol de unanimement il est reconnu ok comme qui fi jogé fa ni passé non wax dara xawmu ci wax deug yalla xawmu ci dara wallahu ta'ala wala wallahu a'lam mun xawmu ci dara bal li fi nek ajma'u dañu dajalo ala annati nek man kep ko xamne da'a da nga wote wo rutbatan ab maqa ab da martaba min ar rutabi ci ay martaba kulli fa def nako togg bi iqamati dalil ci mu taxawal tektal dalil preuve ala sa dekk ci deggu da'wa wote won gi aw kep ko woto ben martaba bu meuna don ci martaba yi mbolam wali mbolam serigne mbolam borom xam bi d'accord nañ ci ne dañ la wara taxawlo nga joxe ay preuve yi wala li ngay wax deugul wayun sab ba pare def na samp mizanu shari'a mandaxe shari'a balance shari'a dañ koy tek ci kanam hal yasduq ndax deugul fi ma da fi maddaahu ci limu woto wala yuslamu waye nak kenn ndax koko lam wax deugul wala de limuy woto ndax deugul wala de dañu jël sharia tek ci kanam wala yuslamu te deful jebalu nangu rek len mu dayena ñel ñi woto wo ñep is ndax kat law sulima bu fekkontene doñu wo moto di deugul rek di jaa law ñel leen ñom ñepp nangul leen ko la fasada kon di giñ nan dana yaq adinu dinu ci min asbihi ci ciosanam wala ta wala ta giñ nan kon dana mengo al amra mbiri ghayra ahli kulul ñoñam kon ku yello wol bir ku ne mën na taxaw wote woko taxaw fexé ba jël place ba mais nit ñi xam nga yow gaay yi nga xamne dañu bëgg dara ja ak yëkëti ko fo leen fekk ñi ngi wote wo ay poste fo leen fekk ñi ngi xëccu place bu ron nak sa yu nit wote wo dara rek ñu nangul ko ko ah waaw waaw xam man dal woruma manu da bax dañ ci rek comme ni gaay di def ñu wax na non manu da manu moy lak manu moy lu deggu xana deggo len baddi xana deggo baddi la manu moy justice lolay teki teki wul comme ni gaay di wax moy tok sama yon neeku ci du lol da ah oui ku fi wax dara dañuy xol ba xam yow deug deug mat nga ko amna nak yo xam ñun mënuñu ko xam mais liñu jota xam ci mom moñuy joxoñ ñiñu ki limu wara wax warna wax deug mu neuf nako deugal effectivement ok dañu xol la façon nit la voilà wax bu mu wax ñu xol à peu près fa lañ ko mëna classer voilà tek affaire sharia ci kanam ben wax rek vu que ñu comprendre ñu ne ah waaw peut-être que vous voyez le rapport avec Hal. Ouais, peut-être on le goûte. Ah, d'accord. Parce que souvent là, là, quand Miri dit les dix mois pour moi, il y a quelque chose à nous. Quel nous contient les dernières nuances? Lorsque maintenant, chère, à nous, ce qu'on mu le que li nekku ci sunna nekku ci sharia samawul ak dine yow nga taxaw ne non peut-être que bam koy wax mom xamna fan la ko waxe ci ban angle subhanallah te lepp lo xamne ni xam nga ko ci dine c'est contraire à ce qu'il dit yow nga japp ne peut-être que waji di wax ni amna fu mu tek waxam wa deng mo na wala wala hadi tariqata bi ñel bi la tariqa hufazun so tariqa bi motax muy wax muy tariqa ci cheikh mati janda daran wala bok yoonu nitu yalla yi manam yoonu nitu yalla yi d'une manière générale ñen la khufazun ay ño xamne ay ñukoy ar lañ yahfazuna ha ño xamne dañ koy ar wa hurrasun ak ay hurras moy ko xamantene mom batay gardien la moy voilà yahrasuna ha ño xamne tamit dañ koy wattu diko ar di wa diko garder hum ñom ñoy ahlullah nitu yalla taala di kaw wa ansar te ñom ñoy ñi dimbali diine yi di ñi yalla dafa wut lolu yoonu deug yoon nitu yalla amna ay nit ñoo xamne ne ñoom dañ koy ar di garder di wott yor seen arme taxaw ci fune pour kenn bañ ci yak dara ñoy nitu yalla yi nga xamne nak ñoom ñoy dimbali diine ji ay yedoom jappandal de len Allah bur yalla ta bil ilmi ci xam xam al batin bay aji nebb wa zahir ak bi feeng bi xam xam batin ak zahir yalla dalen ci jappale wa amadahu mo len teb bismihi tuturam al hafiz moy ki wortu wat ki arata an nasir moy aji dimbali wat munawama utiya dikewuñu ala kafirin ci lu bari min al nas ci nit ñi illa lul min al ghalati ci tarxis ci njum njumte fit biñuy joom fi taslimi ci jamal ak womatu lool la ko wax dara rek ñu ne ah wa wax na deug ah man day ki amana di wax deug la di man ah nañ ci top manam wolu ko xamantene matutu wolu du upp ci nit ñi ñuy tarxis ak di joomte ci yoonu diine lool lool la ben waye taxaw fe wote wo ben maqam nit ñi top ci ginaaw wala ben waye ñew wax ben affaire nit ñi ne xeyna wax na deug war nañ ko baye wala ah mum kay man mom wu lolou worul duma wax dara man mais lutax diina ji dafa leer bo fi waxe luddul non dañ nan he buñu fonto la wax diina ji waxul li watal fi la wax non sa wara et puis ay balance yu leer ngi ni xam xam yu leer la yu zahir ak yu batin nak yu leer la ay balance lañu tigé fi watal fi nga nek ñoo fi ci mass bi yego fen han kon nak motax fa sallamu ñom dañuy sam dañuy jébalu dañuy womatul li kulli da'anil kep ko xamantene rek woté wona li kulli mudda'in bok ñepp kep kuy woté wo ñom dañ koy womatul dañ koy nangul wa koy dañ koy nangul da'wahu ak wotem muhaqqan mo xam kuy défendre deug la manam nitu deug la kana mom la awol bok mubtalan wala tiaxan kat la day yaq wara awu te dañu koy gis ñom dañuy gisé lolu at taslima womatu ak deugal manam ak nangul al ma'mur bi nga xamantene mom lañu diggle bi ci mom ñom dañu defé né buñ nan ah kuy ki dal kuy wote nit yalla wala kuy ki même bo gisé ci mom lo xamné du yow dal zahir bin taxuko dafa doy war même bo gisé lolu rek graw ñom dañ koy gisé ñom dañuy def amalgame defé né ñom ku mënti woté wa rek dañ koy nangul lu lool nak il faut mu nek nit ko xamne déjà xamé won nañ ko ak wilaya ñaaral bi moy il faut liñu gis ci mom mu baña nek lu haram ci anam jëpp ci anam yépp il faut mu nek lo xamantene amna anam yu muy baxé té peut-être nga duggal ko ci ndjot rafet ndjot ci anam yoy mais pas comme tay par exemple ndialo waji jonne jabar jambu dug ak mom ci nek bi wala asda mais kokou mais amul fi nuñu ci xalat dafa def limu def baxul tout simplement voilà amul fi nuñu fi réfléchir mais tay xol bo comparer ak tay par exemple ki demone ki don ray awray jamburi ki ko don lal par exemple kok xam nga xamé won nañ ni waliyu la xamone nañ ni ku bax la xamone kon kok buñ ko gisé muy def lolu dañu wara xamné ah peut-être amna lutax parce que mom waliyu la té bu romi karama la té bu romi mbir la yalla dako defal ay affaire parce que ci histoire bi dañ doon wax né que ki mo fi nékkon imam voilà mo fi nékkon non di mo fi nékkon imam voilà pour ki roy kay voilà légui ni jusqu'um tax ci marché bi ku rom rek voilà ak comme ka doon jey yam bu yambay wa xam nga lolu kok par exemple xamone nañ ci mom wilaya et cetera ak yone non mais buñ ko gisé muy def lolou gay comprendre voilà comprendre fekk mom lolou la won pour lolou ta chef mu def na ci chapitre voilà quand era mais nak du ñepp lañuy wax né lañuy womatul may do comprendre voilà du ku nek rek lañuy wax né lu mu wax rek non la nañ ko nangu du lolou dé bu def ben amal gam ci walu gogo ah oui sino day yom mo sino diini ci bop mo yaq kon manam yow bo waxé mën na muna wal haqu te deug gi annahu moy innama li am des moy sallamu defna deug defna nangul liman ñel ko xamne lahat manam xoyina manam moy lahat moy melaxna lo ñel ko asar al khususiyati jeexital ak jagle yu amé wata adabati teggnu nabi adabi tariqati ci teggnu nitu yalla yi tariqa yoonu nitu yalla yi OK koku lañuy nangul ko xamné gis nañ ci mom ay mel ay jeexital trace yu wone ni ki dafa am jagle ak yalla ki nitu yalla la ñu gis ko muy top yalla nek ci yoon bu baax bi etc ba pare ñu gis ci mom tamit né tegginu nitu yalla yi mom daf ko amé dafa tegginu ci tegginu nitu yalla yi du sax tegginu nitu sharia yi mais tegginu nitu tariqa yi manam nitu yalla yi mom wessuna ay di def ma affaire sharia yi non seulement da koy respecter mais nitu yalla yi au fond même manam yi nga xamne moy yi ñi samonté dañ dafa tegginu ci tegginu yoy koku lañ mëna wax OK inta ha fi wax di yam neena qultu man mané wa man kep ko xamantene lam yakun nekul lo ñel ko hadarun ak moy tediku du def attention wa basiratun ak gis gisu xol ta matun ku mat se clairvoyance amuko rubbama lu bari ikhtarra dana woru bil mudda'ina ci ñi nga xamne ñoy woti wo al kazibi ñi xamne ay fenkat lañ gaay souvent dina dugg ci sen ku dul def attention dina dugg ci sen ci sen tiasi ñu kepputal ko xam nga kepputal OK niñ da def ci fi tax yi buñ nekké goné lool la dañ lay kepputal dé wa waqa bu ko defé murat ala yadin ci loxol waahidin kenn min ahli dhallami ci ñoñ lendeum yi alladheena nga xamne yeey tamo dana dajalo andum ci ñum ahlu zalami ñu lendum yi alladheena nga xamne dalla sanku nasayhum nax sayna sayhum sen choona fi hayati dunyatu dunu adnuhum te ñum yahsabuna ñi ngay ñor andum nek mu yahsunu ñi ngay rafa sunna and ay doxale waaw te mu daanu ci piège ñoñu nga xamantene ay nitu lendum lañ ay nitu ci xaar la waa ñooñu nga xamantene en général ñi wër ñi dajalo ci ñom en général nak motax lool tam bokk na ci critère yi ñi xamé yu sëriñ moy xol talib yi ko wër talib bi yi ko wër souvent bu fekkante ne bëgg nañ diiné bëgg xam xam bëgg sélaté bëgg di jaamu yalla ngay gis ñuy parfaire souvent di gën di évoluer ci yoonu lu baax nga xamné ko ci sëriñ le mëna ko top niki nonu motax tamit talibé yi and ak sëriñ yi dafa am ay affaire yu important yo xam dañ leen koy tek bok na ci téggini xam nga té bok na ci par exemple moy ñu am ben respect mais bu extraordinaire par rapport ak sëriñ bi mais respect mais bu mat djéggi dayo waaw xam nga lutax parce que nit ko xamantene dafa juggé fenen dégg sëriñ bi ñew ci mom né ki bëgg na ko bëgg na jariñu ci mom ci xam xamam ci njubum ci selatem et cetera mu ñoo gis talibé yu ko wër yak ko wala respecté wuñ ko mom da nan ci xelam automatiquement ki du dara consideration day wañé ko parce que su doon dara la kon talibé yi dinañ yaru té dinañu ko jox ciir pourtant mënu nek dara sax dé waaw té pourtant mom mënu né dara mais le fait que gaay joxuñu ko ciir considération ak comportement biñ am envers mom waaw nit extérieur comme ne bokul ci ñu jégué sëriñ buñu ñëwé voilà mom bu gissé lolu voilà lolu soit day yok considération waaw kay wala mu wañé ko wala mu mabbu ko waaw kay motax souvent nak nitu lëndëm yi ni ñom ñofay né ñoy and ak ñom ah waaw lolu la wax ñu seen choono yëp naax sayna aduna ba paré ñu yaakaar né ñom li ñuy def nak baxna voilà bon mais ñoñu neex nañu xam motax dañuy neex xam vu rek bo xolé ño xamantene yow ño xamantene ñom talibé bi bëgguñu diiné respecté wuñ ko tiaxaan mo leen gënal et cetera ci lañu nekk da nga xamné sëriñ bi mom da ngay waaw effectivement nga moytu ko nga daw ma ngay amé tank yalla ñu yalla sam hakanet lina ash-shaykh sayyidu ahmad ibn al-mubarak allah tii radiyallahu fil ibriz ci ibriz an shaykhi netali jele ci sirñam abdul aziz ad-dabbagh ibn mas'ud ad-dabbagh radiyallahu gërm allah bu yalla taala ci kaw jaanu ma ñom ñaar annahu qala munna wa qad yakunu lek lek mu nek ar-rajulu nitki mashhuran musiwe bil wilayati ci wilaya andan nasi fa nitni ñepp nan wali yu la wali yu la wali yu la nitni yepp jappé ko wali yu wa taq defna sol defna af ki bok faje bi tawassulu ci was ci tawassulu bi ci barkem di ñaan me yalla ci barkem ila allah jëm ci yalla taala aji kaw ju al khawaij aju nga xamantene ku ñew ci mom bu la ñaanale sa aju faju wala nit ñi di ñaan ci barkem yalla mu di faj aju mu siwe lool ñu ne wali yula wali yula wali yula mu ne wala nasibati amul ben cieur la ho ñel ko fil wilayati ci wilaya fek nit ki amul ben cieur ci wali yalla wala wilaya du ben wali lol day am wa ko lutax mom wajoju lu ñaan mu nango wala lu mu def mu nango wala nit ñi diko di ñaan ci barkem wala ñu ko ñuy dem diko ñaan lu muy nango wa lol la lay tont wa innama li am ba des moy qudiyat def na fat hajatul mutawassil a jox ko joklo bi ci mom ila allah jëm ci yalla ala yadi ci loxol ahlu tasarrufi ñi nga xamna ñom ñoy borom ñoy ñoy sopandiku yi wohum te ñom radiyallahu anhum radiyallahu gërum allah bur yalla taala ci kaw jaanum ci ñom manam moy wa diwan bi ñom ñoy fexé ba aajo yi di faño ci koku seeni fexé la waaw d'accord ñom alladheena wa diwan ñoy ñi nga xamne aqamu ñoo taxawal zalika rajul bobu le way fi suratul wali ci jëmmi wali ñoko taxawal ci jëmmé wali yu nit ñi fogné wali yu li yatama bu ko défé mu dajala ali ci ñom ahlu zalami nit ñi nga xamné ñom ñañ lëndëm lañu mis loxo yu ké mom rek ñu melni mom nit ñi nga xamné ñom lëndëm ñom li leen intéressé affaire aduna ak yoy buñ démé ñaan ko seen affaire aduna affaire yi faju et cetera mu jeex comme ñom lool mo leen yobbu affaire yalla dara comme mom lañ mel mom nitu aduna la bëggul yalla ne topul yalla comme mom ñu taxawal ko ci jëm joy de non acca ba defal yeen ci deug ci ki jappu dara wohum tew gis nga ñoo ñom wa diwan bi alladheena moy gaay nga xamne ya tasarrafuna ñoy soppandiku tabaan di top lil qadari ñeel dogalu yalla bi fo wote mom andahum fa ñom bi manzilati surati mi ngi taxaw taxwayu melo alati yi nga xamne yaj'aluha mom lay def sahiba zar'i borom manam mbay mi fi fadani ci buntu tol bi li yatru la ngir mu daqe biha ci mom al asafir wala ci diggu tol bi li yatru fa na li yatru la ngir mu daqe biha ci mom al asafir picci tazun bu ko defé man picci ñom dañuy ndortu ak surata jëm ju rajulan ñu defé né ab way la nit la fa taxru ba ñuy daw min hu ci mom zalika lol nak fil haqiqati te fek ci deug deug min fiale ci jëm zalika manam min fiale ci jëfu sahibul fadani la ci borom tol ba la la min fi'l surati waya du ci jëfu melo bi tay bu waji jëlé nan lañ koy tuddé amna ñu koy tuddé wa dama fatte tu wa wa buñ ko jëlé xamna bax li nga wax wala déval ko té gaadé nekata am bante rek la buñ jël mos la mos ci ki def bante buñ solo yéré voilà amna tayé le ci ben village France xamna gaay en fait village bi c'est que auto yi buñ fa dan rombu dañ dan rombu ak ay xil yu bari xil yu bare bare légui nak té gaay dañ doon ragal quoi ñuy fiir nit ñi fofu et cetera légui wa dëkk bi dajalo daal di défa ben genre gendarme manam top jëm jo xamne comme gendarme la mu yor ki comme sen ki lunette wa telescope yi ñu xol ñu def ko bu ko defé gaay bu ñu yegg sé rek légui dañuy ralentir defé def gendarme la voilà xam nga ñom fokk mom lañuy fokk alors que nekk tu gendarme la kan mo def affaire bi wa village bi ñoo def affaire bi mais ñom ki lañu gis effectivement pitti buñu jëlé waji tek ko ci kanam moy lool non na fat na turu voilà wa inshallah ñu tek ko ci digg tool waji tek ko ci tool wala ci buntu tool ci digg tool bi non nga xamné gaay buñ ko gisé ci tool pitti buñ ko gisé dañuy daw pour baña yaq mbay mi dañ japp nek nit mo fa nek voilà ñom dañ japp nek koku la ndekiti du koku mo len dawlo ki len dawlo du jëf koku du jëf mais jëf borom tool bi la non la mel tamit nit yalla wali ñom wa ahlut tasarruf ñoñu moy gaay di wand ñom ñoo samp koku adoy di fajo ci koku nit ñi fogné koku la fek ñom ñi la mais pour rek comme ko ñom ay affaire aduna la li tel ñom ñoñu ñu dem fofu nitu lendeum lañ ñu and ak nitu lendeum la ñom rek فكذلك نكن اون اول التصرف بروم تصفنك رضي الله جرم الله بر الله تعالى انهم جنم يقيمون داي تخاول ذلك الرجل بوبله واي ومعونا ني دجال مودج ني دجال علي تيم اهل الظلام نيتو لندم مسلو كيمم رك وتصرف تصفنك فيهم تي نيوم خفيه دا فاي نوبو عندهم فا نيوم manam ñom duñu gis ni walu yi ñom ñoo nek di def affaire administration bobu dedet ko gis na wa wote momit la yafaru du feñ lahum ñel len li anno ndax kan mom deug haqul deug la woom te ñom la yatequna duñu atal al haqq deug mom du feñ ci ñom wa parce que mom ni mu mel deug moy du walu mais gaay dañ ko koy fogué dañ ko koy jappé voilà té mom nitu lendeum la mais ñoñu tam souvent dag leen di mëna xamé moy ño xamantene ñom ay diiné duñ ci wax dara duñu wax ci diiné duñ jàngalé diiné xamuñu ci diiné dara duñu jaamu yalla liñ ci wax wala liñ ci def bari wul et cetera nit ñi ci xaar rek lañ leen di entretenir ci ay xam nga wa genre nit yoy la tamit lool tam neex nañu xamé walu gogou mais bo xam nga comme ñom att luñ deug parce que nit ñi bëgguñu gis deug réellement lool tamit dafa té ñom kiñ jappé walu yi rek moy ki xamantene bu ñaané mo nang wala bu neegu leen di defal ay affaire jeex wala kuy defi gëma inta fa la yam mono wa iza fa'imta bo degge gis nga cheikh omar radhiyallahu anhu mono wa iza fa'imta bo degge hada li alimta da nga xam anal muhtar ne ki nga xamantene moy woro bi kullu mudda'in ci kep kuy wote wor khaibun aju tas di yakar lay don ko xamne yakaram day tas khasirun aju ñak lay don day perte wa nat li wor wor moy zuhura feñu man ko xamne lam yakun nekul salihan diku sel diku salih di wali bu sel li zuhur manam salih am dak dedet wa annat li wor bor moy jelatam zuhura feñuk man ka nga xamne lam yakul nekul salihan diku yewen li zuhur ñeel feñ dararun ak lor la azimun gu maga mak wa atabun ak choona la jasimun bu mag bu reuy wa adabun bu bari mbugal la alimun bu mette met ajilan ci lu tew ajiran ak fañu deugmal ak ci kanam tamit manam ci buñu démé ba ci kanam limu tabi'i ñeel ñako top wa ko xamantene mom manam feñu ko xamantene mom warul wona feñ legi warul jog ngir feñ déjà ak lor la bu reuy choono gu magla ba nopp mbugal mu metti lañ ci lu tew ci legi ni ak ci liñu deggal ñeel ñi nga xamne ñoy top waajo illa ludul xana len lenn de mën na leen sauver iza man na bu xewale allah bur yalla taala jike wajalim ci ñom bi mursidin ci serigne bo xamantene da leen di mëna orienter da leen di gind sadiqin bu degg yunqizuhum bo xamantene mo leen di muccel wayu khallisuhum ba pare mo leen di selatal bi suhbatihi ci and ak gi nga wayu khallisuhum mo leen di selatal bi suhbatihi ci and gi ñi and ak mom wayarduhum ba pare mu delo leen ila tariqil falah ci yoonu texe xana lool lool da mën nañ sofi waaj ga yoy moy way yalla indi leen deug deug def ko xam ni mom da leen di jubanti wa da leen di jubanti wat yalla may leen seen bëtt ubbe ko ñu gis ko xamne kok mom vrai wala yu lay doon nak bi fa bu mat sekk ñu top wa ko xamne wala ku leen mëna gindi orienter leen wala koku dal xana kok muna won nokki la toxal nañ anal qushayri mais imam abul qasim al qushayri rahmalahu mom tamit terem bi surtout rasul qushayri ya lu bu am solo ci tasawuf wa ñu bokk ci terem ñu bokk dem wa radi yalla gërem allah bu rahmalahu ta'ala yaka jaanu ci mom anna qala mom dafa wax ne inna shaykh al wurwur moy serim bi iza bu fekkante na lam yakun nekut aarifan da aarif billah aarif di ko xam xame bi suluk ci soob way wa ma yatrau ak li nga xamne moy garal moy wacce alal murid ci talibe bi wa akhadatu mu jele rek at tariqa yonu ci yalla ñu leen kutubi ci tere yi lol tam waqat te mu nek ko xamne deug deug yi rabbi day yar al muridina talibe yi talaban ngir mbirum nek aji sakku lil martaba ñal martaba war riyasati ak nek njit fa inno koku lu wer bor moy mom ko kat mulikun aji alaga la liman tabe'o ñel ko top moy ci waxti ko ci poem bi wala kon bu fekente na xamul soob yoon soob waji itinéraire yi nan lañuy jaar pour yeb dem ak li nga xamantene mom moy meuna garal talibé bi ba paré mom yoonu lutu yalla yi ci téré yi rek la ko jëlé mom dal day lire téré gaay après mu fogné mom tam légui nek na commencé na grand quelqu'un ngi ci sababu lire téré comme ni ñu ñaan wax sank ak le seen fait que nit ki di dégg borom xam xam bi wax da boole wali bi di wax dal rek le seen fait nga dégg lu ko rek dapp na yow yegg nga yow tamit li la waji waxon kérok waji na la waaw gaay li lañu lire rek japp seen bop ay arif waaw mo ngay jangale du retour xarit bi waji na la waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ci ci waaw gaay dañuy gaay yi lañuy xam rek seen bop ay arif waaw wala parfois sax dañ ko do xam ni waaw lu dara japp seen bop ay arif de yegg ni mën nañu torp yi gaay fek mu ñu ko kok buy tarbiyé waté lu ci ëpp sax buy tarbiyé waté né day yaraté day tarbiyé waté talibé yi ngir bëgg martaba dong la ak njit bëgg jappé sama bu kenn té nek ko dara yoon nañu yalla sam moy wi way yoon nañu yalla sam kok lu ci graw moy day alak ñi nga xamanté dañu ko top lool moy problème bi mën na nek sax na djublu wu ci alak lepp da len neena da len bëgg défar mais problème moy défar bala ko def yow défarul ba paré quoi yow pas les moyens quoi voilà il veut il est peut-être loué d'une bonne intention voilà mais il ne peut pas il n'est pas capable de voilà il ne peut pas déjà kon nak fala bu de mënul ñak and yak wona ci mu nek inde cheikh fof serigne dinul anbiya dine yenenti alayhi wassalam wa tadbirul atibba wa tadbir ak sopandiko atibba al atibba moy medecin yi kon medecin yi moy liñ doon wax sank exemple liñ doon def sopandiko gog fokk mo ne ci serigne bi wa siyasatul muluk ak siyasa moy politique al muluk buri fokk mo mën politique organisation et cetera ab serigne fokk mu man meuna bolé ñett yoy motax so serigne bu amé ci biram ay talibé bo xamanténé da ngay mom day déconné wala respecté ko wala yoy politique bi moko moko yobbe ci mo écarter talibé bobu parce que intérêt ñeneen ñi lay xol intérêt commun bi lay xol voilà c'est pas parce que bugul talibé mais talibé bi comme téguinuul dakoy dakoy écarter ah talibé dootu nekkati ci wétam intaha fi layam muna wa fi risalati nek na ci risalat al imam abul qasim moy al qushayri rahmalahu wal khulasat al mardiya batay wa min adab al muridina ak ci tere bobu manam wala manam bo ak fof bok na ci muné nek na ci tere yoy ñaar yoy muné wa bok na ci min adab al muridina wa batay min adab al muridina bok na ci ci teggin talibé an la yata'arradu ci ñuy baña garal seen bop li tasadduri ngir di fetterlu di jagaawo feñ nan legi wa wa an yakuna te mu nek lahum ñel len tilmizan ab talibé wa muridan wa ab talibé moy buñuy jangal te ñom xamaguñ wa muridan ak talibé buñuy yar diko tarbiya te ñom yeggaguñ fa innal murida lwer bor moy talibé bi iza sara bu nekke muradan nek ku ñuy nam mom ci bopam te dafa don namé mom mo wara nam ya mom mu bu jidi nek ko xamne nit ñi dañ ko wara jublu deggmal ko nam ko qabla lu jitu khumuda fay giimu bashariyato ak nitem moy tak tak ga mom tak tak nitem la wa afato ak rek rekam jemul ba jeex fo koku mahjubun ku ñu yir la tan faaw doot du jariñ ahadan kenn isharatu ay junjum wa ta'limu ak jangalem wa da nit même jangale rek bala nga ko def xaaral ba am digal sauf que nak ñepp mënuñu def lool amna ño xamantene mënuñu am digal li ma ndaw ci am ndaw suma ko xol muna ma yow li ngay wax ni mais par exemple manam bonne théorie bi nga wax né par exemple yow da nga am ijaza ci théorie yi jangale len wala yoy mëna ma lolu temu frustré ñi nga xamantene amuñu ko mané ko dédet du lolu ça n'a rien à voir mais strictement rien bu bëgg wax na ki effectivement limay jangalé té ñu jox ndigal bala ma ka def voilà mais firdé en fait mais c'est que entendement bi ni ngay comprendre mir bi la parce que ñi ñu duñu wuté Moustapha mais benn mbir rek la moy ki nga xamantene mom man na xamna limi wax amul problème koku nako def loolu mo jaadu té loolu mo war ndigal gi lenn rek la moy nga man li ngay def même nit ki mën na defal ijaza sa fekk mérite wo dara amo dara lolou du dara ñeñu ijaza li mais surtout suñ jamono yi ijaza yi ça ne signifie pas grand chose hein c'est un bout de papier quoi ah oui des fois hein ça ne signifie pas grand chose légui nak à part xana manam am ko nak ci yoon mo gën manam de telle sorte que da ngay mëna jël barké xam xam bi lool la donc du pour manam ndigal gi ñi wax ndigal gi nga wara ut pour manam comme tay nit ki bu jangé ben téré par exemple dem na jang na lakh dari ba man nako mais mën nako jangal kenen wala souci est-ce que tout simplement parce que amul ijaza amul isnad yi ki ke lu ko def dedet hein voilà lolou amul ben problème mais ki isnad yi pour barkel lolou ak tamit pour perpétuer tradition bob sunna bob ndax sunna la bo xamne suñu xéet yi rek ñoko am mais lolou la mais sino à part ça du amul ben valeur buy tax ñuy wax mbir mi ngi ci nga nek nga xam ko tout simplement et puis man nak lool nak protocole tradition la bo xam dañ ko di dundal ñi nga xamantene dañ ci ñu wut ay wut ijaza yoy ci xam xam yi surtout ba pour bëgg ko pour top ko pour parce que lool tam dañ leen permettre ñu gor gorlu ci xam xam yi te top ko et cetera et lool satana a disparaître comme voilà te comme dafa tendance a disparaître aussi il faut le revivifier dundalat ko voilà tout simplement mais ça veut pas dire motax affaire bi xam nga mën nga jot ndigalu serigne ci lolu non manam serigne motax ñu wax mais lolu comme si mën nga ko baña jot ndigal mais mu leer na yow li ngay wax xam nga ko te da ngay yam rek ci li nga xamul nga ni xamuma te bu doona do ci dugg bu dé lolu la lolu mum ñepp mën nañ ko ñepp am nañ ci droit waye nak amma tarbiya wat yar nit ñi war leena yeggale ci yalla sarale do no do ah lolou bo nekul arif billahi amulo fathul akbar da ngay halagat lo ci gis lo ci gis xolal rek gay ñi ne dañuy tarbiya wat dañ len di halak rek yalla ñu yalla sammi amin ya rabbi motax dañu nekk ñu yir mom ci jëmi bopam dootul amati fatxu bon abadat gundum ko afé waaw mel ñaaral ba moy du jariñe motax ngay gis genre yoy da ngay and ak ñom pendant longtemps dara dula jariñ mais comme nit ñi tamit sincère ñu bay len ñu nek and ak ñom rek bo and ak serigne kay nga yegg ne vraiment ki jëmewuma fenn avec toute sincérité nga ni xam ngeen lan la man ma ngi dem ci serigne bu mata mais nonu la ah oui man ko xamne yow serigne bobu tanewula yi mi def ci yu bon yi yow ñëmew yi ngay def ci yu bax yi mom gis nga ni du ko def mais nga baye goma quoi mais c'est mais lolu mom moy li gëna simple c'est automatique quoi mais ça doit être automatique mais nekul automatique suñu jamono effectivement parce que il y a d'autres peut-être d'autres considérations yo xamné ni manam ça n'a aucun intérêt mais qui entre en voilà en jeu voilà c'est ça en fait da y a une considération ñu xol mais considération bobu bobu ñu duñ ko xol rek voilà légui nak lolu moy problème jamono ji nak deng muna waqala waxna fi lawaqih alwar alqudsiyya ok radiyallahu tabaaraka ta'ala commencé na legi xabar wala muna yata'ayyanu ragnakun ala kulli alimin ci bepp borom xam xam aw shaykhin wala serigne hasalat bo xamantene amna andawo fo mom hazazatun ak ñeg ak yeg yeg fi sadri ci deunam bi kadratul muridina ci barik talibe yi manam haz moy hazaza moy ak ñeg moy ñeg bu muy am ci deunam manam moy ci xolam lu muy jik ben genre nakar wala ben genre gene wala ben genre khat wala problème wala yoy lool bi kasrat muridina ci barik talibe li ahad ñel kenn min aqranihi ci ay masam gis na way ki de mom dafa bari talibe quoi mu serigne bi mu yek lolu affaire bi xaw ko amna dal ben pincement wala wala bu mu def ci xol bi aw wala bok borom xam xam bo xamne wala serigne bo xamne yek na lolu aw wala bok mu am yek yek gogu bi tarki him ci bayyi bi talibe di baye darso ay darsam jangale wati maam ak di dajalo gi ni dajalo ala khairihi ci kenen bi haythu ci anam bo xamne lam yakul nekatu indahu famu ahadun kenn min talabati ci talibe yi jang aw wala bok al muridina talibe yi nga xamne ñom ñoy ñoo pour tarbiya ku mel non ko xamantene tay bu togon da nan tok di jangal nit ñi talibe yi dem nañu gis na xeyna ke ñom legi dem nañ seeti ci kenen di jangé ci koko mu yegg ñag ñag gogu na wéy lutax ñu dem ci koku ko fek koku mu yegg lool wala muy am yegg yegg bu muy am manam pincement bobu nonu ak metet nakar bu muy am ndax ñeneen ñi ngi ami talib mo xam day jangale wala serigne la comme niñ koy waxe mo nañ comme niñ suñu langage populaire ap oustaz la wala ap serigne la mu ne kon nak yata ayenu bi ci ci li ñew ci lay aju day ragne ko kon ci mom han an yattakhiza ta mu ci mu jappe mom mu jël sheikhan ab serigne yasluku buy so bu muy soop ala buy mu soop ala yare ci ay loxom hatta mbete yu raqihi koku yigi ko ila ila darajatu ikhlas ci daraja ikhlas manam muy selal di def rek te yalla tax mom lol la soxla mom legui dafa soxla serigne mom ci jëmi bopam daf koy soop di ko yegge ci maqama ba kerek mom muy am ikhlas selal def te yalla tax waaw bi haythu ci anam go xamne yashrahu dana ubbeeku mom xolam da dëndum dana ubbeeku li kulli man ñeel kep ko xamne taxulu dana wër han wala taxawala li kulli man ñeel kep ko xamne taxawala soppe kuna min talabati juge ci nek talibem ila ghayrihi dem ci kenen waaw legui nak lolu bu deme ba nga xamantene lolu amna ci mom nak mo xamne wala fa mata sa yo xamne takaddara nekhna min talabati manam moy mi ngi mer wala mi ngi am ben ñag ñag min talabati ci ay talibem ida tahawalu suñu soppadiko suñu wolbatiko ila ghayrihi dem ci kenen fa laysa koku det la ho ñel ko fil ikhlas ci selal nasibun ak cieur koku amul ben cieur ci selal ko xamantene bu talibé mi démé li xéti ci kenen ni ah ñom dal gis nañ koku mo daqa jangale wala koku mo upp xam xam wala koku gëna sel dal ñom dal préférer nañ koku mom ñom affaire bi nakariko wala yoy c'est parce que dafa amul ben cieur ci ikhlas koku da soxla ko selal mom yalla ñu yalla sam min yaram kama kem ni nga xamne sarahat nono la leral bi ci mom al akhbaru khabari al qur'an yek hadith yek yep leral nañ ko su wax yu borox xoxom yek yep wallahu bur yalla nak yata walla yalla na mengu khuda ko sek njub yalla nañ yalla mendok suñu njub way intaha fi lay wax diyam fa la buntu bayam tawet alhamdulillah waaw yalla nañ yalla may jikko yi ni amin ya rabbi wallahu bur yalla ta'ala aji kawji yalla nañ yalla may ba li ñuy moy ndikolo ci chapitre bi ni ci dog bi fasl bi yalla buñu lool dal amin ya rabbi ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amin ya rabbi chapitre bi vraiment dayok njariñ la am bari kay liko dalé ci waxna la serigne bi num wara mel bu mat bi jugéna fu waxna la ki ma ki yegul fofu warul jema orienter gaay kenn mom la topato mom numuy sélé mom ba paré mom té dafa wara wutu ci serigne bu ko dimbal waxna la né la ki mel nonu da fay waru mom ba paré day dafa loru ba paré day loraté waxna la né la lolu ci jëmm bopam jikko joju sheytaane mo koy wax nit ñi lolu motax tamit ñu wara moytandiku di top képp kuy woté wo rek ñu nangul la sax woté wo bo nopi wax né lég lég amna ñuy woté wo ñu défé né nona lañ gaay yaakaane ay waliyu lañ fekk duñ waliyu fekk boba wa diwan be ko def ba pare ku mel nonu ak ko xamantene dal day faral di wote wo nit ñi di ko te mom du nitu yalla manam yegul degré bobu du arif bi nga xamne amna fathul akbar bu muy meuna tarbiya nit ñi koku day sanke day alagaté day loré xana ludul na talibé yalla dimbali len ci ñu am serigne bo xamantene da len di wëlbeuti orienté waat len tégaat len ci yoon bu jubbi te képp ko xamantene nak da nga nekkup serigne yow lolu kon du talibé bi kessé mais même sérigne bi nga xamné légui nek na ñu samp ko nek sérigne wala mu nek jangale kat bu gisé talibé mi di dem ci kenen ndax gis nañ ni koko gëna bax lay jangalé wala koko ëpp xam wala koko gëna sell wala mom mu am lolu ben pincement bu muy def ci xol bi wala mu am nakar bu ngoy jural wala mu len di méré na xamné mom yegul fenn dafa soxla ko ko dimbali na dem wuti ci sérigne bu ko yégué ba mu nek ci ba mu yegg maqam au minimum maqam ikhlas muy sellal ngir yalla li moy chapitre bi wallahu bur yalla ta'ala aji kawji al muwaffiq moy ki deppale yalla ñu yalla deppale bi manni ci xéewolum li sawab ñeel lu jupli wax ju jup lepp ci yalla lu jugi mom mo koy deppale yalla ñu yalla deppale ak di wax ju jup ak di jëf lu jup wa ilayti dem ci mom subhanahu gacha nga la mom kesse al marji' moy delu way bi wal ma'abati mom moy weru way bi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين